بارك الله فيك أخانا الفاضل أبو عبد القادر عبد الرؤوف وانا وكاجيمبو وكو مناوي الله يحفظي نا أيجازي هايا كوني كتك سهم يا حسنات زاكو مبلي يا الله تبارك وتعالى تمفيك مشو kwa upande wa maudhui, lakini kama ilivyo nadwa huwa kunakuwa kuna michango mbalimbali ambayo inatokana na wahudhuriaji, na kama kawaida huwa tunatoa dakika walao chache, na kwa mujibu wa muda ningependa nilifanya hili kwa sababu pia vile vile nitahitaji nimnyanyue tena al-akhi al-fadil Abu Abdul Wahhab kwa ajili ya taaliki fupi ambayo katika kuihitimishia itakuwa na faida kubwa. Lakini kwa muda huu mfupi ningependa nitoe kama dakika tatu hivi kwa ajili ya mudahala. Ndugu yangu Abu Imrani Saidi Mkama, fanya tafadhali njoo utoe sehemu ya mudahala kwa ajili ya kujazia jazia yale yanayohusiana na maudhui zote hizi ambazo zimehudhurishwa kwa waumini. Tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu, kama tulivyosikia mada zote mbili ni mambo ambayo nataraji wengi likuwa hatuyafahamu, lakini kadri siku zinavyokwenda mbele mashekhi wanavyoweka wazi, kila mtu anatambua sasa hivi kwamba mashia si wenzetu kama tulivyokuwa tukidhani kule mwanzo. Nitoe tambihi moja, mashia ni wajanja sana, wanaweza wakaja hapa kutoeni kwenye reli. Naomba mfahamu kitu kimoja kwamba lengo la mihadhara hii ni kuwafahamisha Waislamu ambao ilikuwa hawajui ukafiri wa mashia. Sawa mashehe? Lengo la mihadhara hii ni kuwafahamisha Waislamu ambao walikuwa kidhani kwamba mashia ni wenzao. Kwa hiyo yanayozungumzwa haya yanazungumzwa kutoka ndani ya vitabu vyao. Kwa hiyo hakuna haja ya kusikiliza maneno ya mtu kutoka mdomoni kwake. Kama mtu ni kupinga, basi apinge yaliyomo ndani ya vitabu vyao na athibitishe kwamba yeye anajua ushia kuliko hao kina majlis. Sio bla bla tu. Hayo sisi hatuna haja nayo. Na wala asije mtu nataka mnakasha, nataka hivi. Sisi lengo letu ni msikiti kwa msikiti kubainisha ukathiri wa mashia. Muda wa minakasha ukifika haina shida. Kwa hiyo naomba msibabaishwe. Misikiti tunayokwenda ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Tunawatanabahisha masuni wenzetu. Wao wanazungumza ya kuwatukana maswahaba, kuwakejeli, kuwadharau katika misikiti yao. Ndiyo mazungumzo yao kila siku hizi. Kigogo pale wanazungumza, pale mjini pale wanazungumza. Misikiti yao wanazungumza kinyume na hivi, kuwakashifu sahaba na kuwatukana. Wala sisi hatujaenda tukasema kwamba Waislamu wanapotoshwa, kwamba wale wanayoambiwa wale mashia ya kuwatukana masahaba ndio dini yenyewe ya ushia. Yaani dini ya ushia haiendi mbele mpaka maswahaba watukanwe, wadhalilishe. Kwa hiyo wanachotakaza wale katika misikiti yao ndio ushia wenyewe. Sasa kwa sababu wanaingia kwenye jamii yetu, jamii ya masuni, watu ambao wameelekezwa tangu huko nyuma, wanafahamu hivyo kwamba maswahaba ni watu bora katika dini hii, wanaingia katika jamii hii sasa kuja kuwaharibu, kuwaletea shubwa kwamba maswahaba wafai, walikuwa wahuni, walikuwa makafiri, walikuwa hivi, walikuwa hivi. Sasa sisi tunapita tunabahisha ndugu zetu kuwaelekeza kwamba kuna jamii haifai katika Uislamu, inapoteza Waislamu. Kwa hiyo lengo letu ni hilo. Kwa hiyo na nyinyi mfahamu, najua tukiondoka tu hapa watakuja wale waongo, wale hivi. Makala zipo, rejea zipo. Kwa hiyo wathibitishe kwamba hawa kina majlisi hawajui ushia, wao ndo wanajua. Kinyume na hivyo wasilete bla bla za minakasha bidugani. Sisi ni msikiti kwa msikiti, Tanzania mzima, mpaka ushia ujulikane kwamba ni ukafiri, alafu minakasha ni kwa baadaye. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. بارك الله فيك يا اخانا الفاضل. هو ndio ndugu yetu Abu Imran Saidi mwana wa Mkama, na faida aliyotupa walillahi alhamdu, tanbihi tushike vizuri na tuwe makini kwa hakika na yote ambayo yanayotokana. Wana vitimbi vingi na sehemu kubwa ya walionayo. Hebu tumsikilize Abu Abdul Wahhabi kwa ukamilifu wa nadwa ya leo, kisha tupate neno la mwisho. Naam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nimerudi kwa mara nyingine, kuna kitu ambacho kimenifanya nirudi. Nitatumia muda mfupi biidhnillah ta'ala. Kitu chenyewe ni kuhusiana na baadhi ya mbinu wanaozitumia mashia katika kuwapoteza masunni. Nataka nizungumzie hapa kwa muktasari, halafu tafsiri tutakuja kuendeleza huko mbele katika nadawati zijazo. Baadhi ya mbinu ambazo wanazitumia mashia katika kuwapoteza na kuwateka masunni, kwa sababu kama alivyosema huna alfadhil Abu Imran, kwa mashia wameingia katika jamii zetu, yani wamechanganyika na sisi, ambapo zamani hawakuwa hivyo. Miaka hiyo ambayo Jalala anasimama kwenye media anasema miaka ya nyuma walipokuwepo maulamaa haikuwepo chokochoko kwamba mashia wanatukana. Chokochoko hii imekuja hivi sasa baada ya mashekhi na maulamaa kuisha. Jalala anasahau kwamba kipindi hicho walipokuwepo maulamaa hao aliowasema hapa Tanzania, mashia wa Tanzania waliishi kwa takia. Yani ile takia yao waliificha kweli kweli. Wakaa wanajificha wanasali katika masinagogi yao, sio misikiti, masinagogi. Wanasali katika masinagogi yao. Walikuwa hawachanganyiki na sisi. Ndivyo walikuwa kiswali wale Wahindi, alaisa kadhalika? Bala. Sasa baada ya baadhi ya watu, baadhi ya masunni, kwa sababu ya ile siasa na falsafa ya za kishia za kuwavuta Waislamu kidogo kidogo, kama ambavyo tutaeleza hapa, ndipo baadhi wakaingia katika ushia, wakajikuta na wao wanakuwa ni madai, ni walinganizi wa kulingania ushia. Ndio wakapatikana wakina Mayunga na wengineo, wakina Abdullahi Nasiri. Ndipo na yeye Jalala alipokuja juzi kati tu, alikuwa sunni. Nini kilichomfanya kuingia katika ushia? Utakujaelewa huko mbeleni. Kwa wale mashia hawakuwa wakiyafanya haya wanayafanya mashia wa hivi leo. Wewe Jalala, hayo unayoyafanya hivi sasa mashia wa zamani walikuwa hawafanyi. Kwa hii ina ibara hii inatakiwa ieleweke kwa ile tambishi anayoifanya Jalala kwamba sisi ndio tumeleta chokochoko za kwamba mashia wanatukana masahaba. Bali mashia hawatukani masahaba. Sasa moja katika mbinu wanaozitumia mashia katika kuwapoteza masunni ni kutumia uongo, al-kadhib wal-khiana. Ni kutumia uongo, khiana. Hii ni njia kubwa katika njia ambazo wanazitumia mashia katika kuwapotosha Waislamu, kuwatoa katika Uislamu na kuwaingiza katika ushia, na kuambia kwamba ushia sio dini, kama tunavyosema sisi kwa kubainisha kwamba ushia ni dini nyingine. Wao wanasema kwa urongo kwamba ushia si dini, bali ushia ni dhehebu katika madhehebu ya Uislamu, kama anavyosema Jalala. Uongo huu anausema Jalala katika media yake, Sadiki Media. Anasema kwamba yoyote mwenye kusema kwamba ushia aliyeuanzisha ni Abdullah ibn Sabai Myahudi, basi mtu huyo atakuwa ni mjinga, hajui A wala B. Anatakiwa aje tumfundishe alifu kwa kijiti. Jalala anasema kwa mwenye kusema kwamba ushia umeanzishwa na Myahudi, huyo hajui. Kwa nini? Kwa sababu ushia aliyeuanzisha ni mtume. Mtume ndiye aliyepanda mbegu ya ushia, akasema at-tashayyu bada'a fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, kwamba ushia ulianza katika zama za mtume alayhi salam. Hadha kadhib. Man qala laka hadha ayuha al-kadhdhab? Kakwambia nani wewe jalala mrongo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyepanda mbegu ya ushia? Kadhib, urongo wa wazi. Na hii ni njia moja katika mbinu ambazo wanazitumia mashia katika kuwapoteza na kuwateka Waislamu, kuongea uongo. Kwa hapa kama alivyosema Abu Imran, tunatoka sisi, lakini wanaweza wakaja wakaeneza sumu chafu, maneno ya uongo, ili kuimarisha ule ushia wao. Pili, katika mbinu wanazitumia mashia katika kuwapoteza Waislamu ni kuwa hadaa awamu nnas, kuwadanganya awamu nnas, Waislamu wa kawaida ambao ndo nyinyi wahanga, kuwa hadaa Waislamu hao kwamba madai ya kuwa mashia wanawatukana masahaba, madai haya si ya kweli. Hii ni katika mbinu ambayo wanaitumia, kama anavyojitahidi sana kutumia mbinu hii bwana Jalala, akitumia vyombo vya habari kwamba mashia hawatukani masahaba, si kweli. Na hawa wanaopita msikiti kwa msikiti, hawa wanafanya chokochoko, hawa wanavunja amani, wanahatarisha amani ya nchi yetu, wanavunja umoja wetu, mashia na Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu madai haya kwamba mashia wanatukana masahaba wamekuja nayo hawa mawahabi. Mawahabi ambao kazi yao kuteka misikiti ya watu, kutokuwazika Waislamu, kutokuwaombea dua Waislamu wanapokufa, hawataki hitima, hawataki maulidi, hawataki zafa, hawataki tawassul ya nabahani, shirk. Hao ndio ambao kwamba wameleta na wamekuja na madai haya kwamba mashia wanatukana masahaba. Bali uhalisia wa ushia kwamba mashia hawa watukani masahaba. Hii ni mbinu ya pili ambayo Jalala anaitumia kwa hukua hadaa Waislamu, kwa maneno ya urongo, maneno matamu ambayo maneno hayo hayana tegemezi, yani hayana mahali ambapo kwamba Jalala anaegemea. Anaongea maneno yake ambayo hayana sanadi, maneno mepesi kabisa. Kwa mtu anapokuja na maneno kama haya, unatakiwa umdai legea. Unaposema kwamba mashia hawatukani masahaba, maneno hayo umeyatoa wapi? Msingi huo umeutoa wapi? Kisha wewe umtajie hizi kauli ambazo tumezibainisha. Mbinu nyingine ya tatu katika mbinu ambazo mashia wanapenda kusitumia katika kuwapotosha Waislamu ni kudai na kulingania umoja. Yaani sehemu hii inahitaji tafsiri, lakini leo tunaeleza kwa mukhtasari kwamba mashia wanawachota Waislamu na kuwaingiza katika ushia kwa madai ya umoja, kwamba masunni na mashia ni kitu kimoja. Sote ni Waislamu, sote ni raia wa Tanzania, tukizungumzia mashia wa Tanzania kama wanavyojitetea. Na hii ni kazi anaifanya sana Jalala, kujitetea kwamba sisi tunaopita msikiti kwa msikiti tunaregesha heshima za masahaba, na kuwaeleza Waislamu matusi ya mashia dhidi ya masahaba. Jalala anasema sisi tunachochea uvunjifu wa amani. Hivi ni kweli? Hizi nadua zinavunja amani? Ha? Amani gani sisi tunaivunja? yani kwa kueleza kwamba mashia wanawatukana masahaba ndio kuvunja amani. Ina maana yale matusi wanaowatukana masahaba hii si kuvunja amani. Mtume anasema Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Mayunga yuko Magomeni pale anakuambia Abu Bakar fil nar, Umar fil nar, Uthman fil nar. Huku sio kuvunja amani. Kama nadwa zinavunja amani, nani kaanza kuvunja amani? Mashia. Bila shaka nadwa hazivunji amani. Sisi masalafi ni watu wa amani, tunalingania amani. Sasa yashangaza kuja kusema kwamba Jalala kwamba hawa wanavunja amani, amesahau kwamba masalafi ndio watu wa amani. Hivi wewe Jalala unatuambia kwamba mashia ndio watu wa amani? Mashia, ninyi Waislamu naamini kwamba mashia ndio watu wa amani? Mashia wameleta amani wapi? Pale Iran kuna amani pale? Kuna masuku, kuna masuni wanaoishi pale kwa amani Iran, nchi ya Iran? Kuna masuni wanaoishi kwa amani pale? Kuna msikiti wa Ahli Sunna pale? Limada yani umoja gani? Kwa nini hamjafanya umoja kule Iran, masuni na mashia? Leshi hadha yani. Sasa miongoni mwa mbinu ambazo wanazitumia mashia katika kupotosha umma ni kudai umoja. Sasa tushafahamu katika maelezo yaliyopita kwamba hakuna umoja kati ya Waislamu na mashia. Mashia ni makafiri. Shekhe ananikumbusha kwamba mashia warushia makombora nyumba tukufu ya Al-Kaaba. Wamefanya makubwa mashia. Sema muda hautoshi wa kuyaeleza, lakini mengine yataelezwa huko mbeleni. Mashia wameua watu zaidi ya 1000 ndani ya Masjidul Haram pale. Hii historia tumeandika katika makala iliyotoka mwaka juzi ya mashia. Yule ambaye nayo basi aweze kulegea katika sehemu hiyo, katika matukio makubwa ambayo waliyafanya mashia kuwafanyia Waislamu, wanachinja Waislamu katika mji mtukufu wa Makka. Hapo nasema kwa mashia wanataka amani. Mashia wana amani. Subiri wa kutawale utakujaona. Kwa hiyo idhan hakuna umoja baina ya Waislamu na mashia. Umoja huu ambao wanalingania mashia ni umoja feki. Na ukimsikia mtu yoyote, shekhe yoyote wa Kiislamu anatetea jambo hili kwamba mashia ni wenzetu, kufanye tuunge umoja Waislamu wa Tanzania na mashia wa Tanzania tuwe kitu kimoja, kuwa tahadhari na shekhe huyo vyovyote atakapokuwa, hata kama amevaa vilemba 10 kwa siku, kuwa mbali naye. Huyo hafai kabisa. Maulamaa washasema kwamba hakuna umoja kati ya Uislamu na mashia. Yeye anakuja mtu huyo anatuambia kwamba Waislamu na mashia ni kitu kimoja. Nani katika dini hii ana manzila gani mtu huyo? Kwa hiyo mwisho kabisa, miongoni mwa mbinu ambazo wanazitumia mashia ni utoaji wa pesa kwa wingi sana. Hii naomba mkae makini sana hii msikini. Sasa Waislamu wa sehemu hii inaitwaje? Kwa mizengo pinda. Kwa mizengo pinda. Waislamu wa mizengo pinda huko. Kunu ala hadhari. Kuweni tahadhari na hawa mashia. Na hii mbinu ya mwisho hii katika kuitaja hii, lakini ziko nyingi. Wanatoa pesa kwa wingi na kutoa misaada ya kijamii kwa wingi. Kwa nini wanafanya hivi mashia? Wanafanya hivi kwa sababu wao wanawahitaji Waislamu wawaritadishe, wawatoe katika Uislamu, wawaingize katika ushia. Vipi watawaingiza katika ushia hivi hivi? Lazima watumie siasa. Kwa kuna siasa ya pesa, lazima pesa iongee. Kwa mashia pesa inaongea. Nadhani hili halihitaji tafsiri sana kwa sababu linaeleweka. Kwa sababu pesa ziko nje nje hivi sasa, hasa katika zama hizi. Watu wananunuliwa, mashia wawanunua Waislamu, hasa wale mashekhi wakubwa wale. Walikuwa na wewe unajua Kiarabu, unaweza ukawatetea, wanakununua kukupa milioni 30 40 kukwambia hii ghorofa hii ya Kariakoo ni ya kwako ili uingie katika ushia. Mashia kwa wao ni jambo la kawaida. Mashia kwa jambo hili ni jambo la kawaida. kuna walimu wa madrasa pale Temeke, hatuhitaji madrasa tunaihifadhi, lakini imechukuliwa mpaka hivi sasa kama haijaingia katika usia, yani kuwa chini ya jalala, basi naelekea kuwa chini ya jalala. Walimu wa madrasa wa kisunni wamefuatwa na jalala, anawaambia mna shida gani, wanaeleza wanataka shida, wanataka kufanya hafla za maulidi za maonyesho ya watoto. Haya maonyesho ya watoto matumia kiasi gani? Unajua bajeti na tofautiana. Jalala kawaandikia kimemo fulani hivi, nendeni kwa mtu fulani kule mpeni cho karatasi. Wameenda vijana wanakuja na milioni 30. Hao vijana milioni 30 hawajawahi kuzikamata hizo sasa. Haa, itakuwaje? Ingekuwa wewe ungefanyaje? Right hadi. Yaani vitu vya kawaida tu. Yaani wewe ukupa milioni 10, yaani uingie katika ushia ni vitu vya kawaida. Na hivi ni vitu ambavyo vinafanyika. Kwa wanawanunua watu kwa pesa. Kwetu kule Kigoma, mimi mtu wa Kigoma Kule Kigoma Mwandija. Wale wabao washafika Mwandija kule. Mimi nimetoka juzi semester iliyopita nilikwenda kule. Nimekaa takriban kama wiki hivi. Sasa siku natia timu pale mjini Kigoma, nakuta zahma ndo imefika pale mjini Kigoma. Zahma ya nini? Nilikuta mbuzi 100 wameshuka pale Mwandija. Nauliza hii nini? Naambiwa hii mbuzi 100 sasa hivi inafanyika kila baada ya wiki mbili. Kila baada ya wiki mbili Mwandija kunachinjwa mbuzi 100. Mbuzi mmoja watu wawili. Mbuzi mmoja watu wawili mnashare. Yaani mnagawa yule mbuzi. Mnaondoka wala hamuulizi. Yaani mnapewa bure. Kwa nini wafanya hivi mashia? Kwa sababu wanawachota Waislamu, wanawalaghai kwa pesa na kwa misaada mbalimbali. Kwa hizi ni katika hutu ambazo mashia wanazitumia kuwanunua watu kwa pesa, na ndio maana mpaka hivi leo kuna wengi katika mashia ambao tunawajua wengine wameingia katika ushia kwa kununuliwa kwa pesa, na hawataki kutoka katika ushia, na bado wanaendelea kuwatetea mashia kwa sababu mashia wanawafadhili pesa nyingi. Na hata mashia hao siku ambao wakijitahidi kusema maneno ambayo ya kuwakandi ya mashia, mashia wanawaongezea dau. Wanawaongezea dau mashia hao, kisha hafla ijayo wanabadilisha maneno ya kuwasifia mashia. Ili hafla nyingine mashia waongeze dau. Kama mwaka huu umenipa milioni 30 na kukandia mwakani unipe milioni 60. Na kweli wanatoa. Sasa hii ndio hutwa Waislamu, uwe makini sana. Kwamba mashia wanatumia pesa kwa wingi. Lakini namalizia kwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Anfal aya 36. Allah anasema innal ladhina kafaru, hakika wale walokufuru, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, wanatoa mali zao ili kuiziwilia njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanatoa mali zao makafiri kwa ajili ya kuiharibu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyotoa mashia. Hawa makafiri mashia wanatoa mali zao kwa wingi kuwanunua mashekhe wa Kiislamu, kuwanunua walimu wa madrasa, kuwanunua wanawake pale Kigogo pale. Wanawake wa Kigogo wamenunuliwa kwa pesa. Sasa Allah anasema makafiri wanatoa mali zao kuiharibu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa yunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan, watazitoa hizo pesa, wacha wazitoa hizo pesa, kisha itakuwa ni hasara kwa wao siku ya kiyama. Wacha watoe kwa wingi kwa ajili ya kuiziwilia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isiende mbele kuwartadisha Waislamu na kuwaingiza katika ukafiri kwa kuwanunua kwa pesa. Wacha wafanye hivyo, lakini siku ya kiyama hicho kitendo wanachokifanya itakuwa ni hasara kwa wao. Thumma yughlabun, kisha watashindwa. Wacha watoe pesa sana, lakini watashindwa. Na hawa mashia, wacha watoe pesa sana, watumie pesa namna inavyotakiwa, wamalize vibubu vyote mpaka vipasuke, lakini watashindwa biidhnillahi Subhanahu wa Ta'ala. walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, na makafiri watafufuliwa siku ya kiyama wakiingizwa katika jahannam. Naishia katika aya hii ambayo inaonyesha wazi kwamba wewe usihadaike na hivyo wanavyovitoa mashia, bali hivyo wanavitoa itakuwa ni hasara kwa wao siku ya kiyama. Allah atujalie, min alladhina istami'una alqawla fattabi'una ahsana.